Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztal társaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk, önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is a társaságban van a NET doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! A hírsziporkamester Dragon György. Egy órán át tartó jó estét kívánok! Köszönjük! A PC tip adó Bognár Ákos. Ez most egy nem spam megszólítás volt, úgyhogy jó estét kívánok. Chatman Spányik Balázs. Good evening, ladies and gentlemen. Ó, megváltoztatta a Balázs Hoppá. Is. Végre nem csak jó estét. Jó magam, mint netnyelvész, és persze műsorunk gurúja Szilágyi Árpád. Jó estét kívánok. Egy órás a műsor ma este, ezért aztán lesz egy-két meglepetés, de előtte hírválasztó, anekdoták, pletykák a digitális világból, mégpedig a hírsziporkákban ragadja este. Ha azt akarjuk, hogy megváltozzon e-mailünk szövege, küldjünk egy mailt a Yahoo-ra. Bemutatjuk DJ modem felvételének Digin Pro-s változatát, lesz más zene is itt a műsorban, aztán Szűz Mária és a mobilok a NET doktorné rendelőjében. A világító Szűz Mária nem reményt, mobil energiát ad. Az infószótárban az LCD és a CRT monitorok kerülnek sorra, majd a pár hete előkerült Gróf Miklós fanyalog a Windows és a Linux párharcáról. Beszélgetünk, játszunk, csetelünk itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Hát elérkezett az az örömteli alkalom, most már nem első alkalom azért, amikor egy órás a modem idők. Úgyhogy 11 óráig itt vagyunk a Petőfi Rádióban, és lehet bennünket hallgatni. Például Fiszl Gábor zebegényi hallgatónk kívánsága is teljesül ezzel, aki azt írta nekünk, hogy szeretnék egy hallgatóhoz csatlakozni, aki múltkor azt kérte, hogy az adás ne fél, hanem egy órás legyen. Mintha emlékeznék már, hogy valaki korábban is kérte már ezt, úgy 7 éven keresztül. Folyamatosan éveken keresztül ezt szokták kérni. Az üröm az örömben az, hogy ez az egy alkalom csak, amikor egy órás a műsor. Augusztusban kompenzálásként nem lesz majd egyszer modem idők, de most viszont örüljünk ennek az egy órás műsornak. Ebből az alkalommal egyébként lesz itt egy-két szokatlan dolog is. Például szokatlan, hogy Bognár Ákos itt van. Gonosz. Én vagyok a gonosz? Minket. Hol szoktál mostanában lenni, a Ákos? A bokros munkateendők, tudod, aha, a PC World építése és szépítése. Értem. És a gokárt? Hú, nem, harmadik vagyok jelenleg a bajnokságon. Ez muszáj, koncentrálni kell erre. Országos bajnokságon? Bizony. Wow. Koncentráljunk a műsorra is, lesz még más dolog is, például zene lesz a műsorban, amit nem nagyon ez szoktunk. Múltkor is volt. Múlt héten volt, de azelőtt nem nagyon adtunk mi zenét. Például ugye a Pet Shop Boys együttes itt 7 évvel az internet berobbanása után már ráhangolódott az internetre, és írtak egy dalt, aminek az a címe, hogy e-mail. Ha minden igaz, ezt a műsor vége felé majd bemutatjuk, úgyhogy már csak ezért is érdemes lesz hallgatni a műsort. Nekünk meg írták a számot, ugye? Hát nekünk küldték ezt az e-mailt. Nekünk küldték. És a szóval múlt héten bemutatott születésnapi mixünknek van egy ilyen improvizálós változata, bár Dragon György meglehetősen kritikus a Digimprós változattal kapcsolatban. Bocsánat, hadd javítsalak ki, kritikáról szó nincs, maximum elzárkózásról. Elzárkózik pontosabban. Ez de még azért rosszabb. Hát, ha majd elmondja, hogy miért zárkózik el. Jó. Lehet, hogy elmondja. Mindenesetre a zenét lehet hallgatni. És kitaláltam itt egy újdonságot a műsor elejére, mert mindig jönnek olyan levelek, amiben kérdeznek tőlünk a hallgatók, és én elneveztem ezt ilyen fogadóórának. Elmondom, hogy mit írt nekünk. Jövő héten fogadó fél óra lesz? Fogadó fél óra. Félfogadó óra. Kicsit ilyen hálóit vagyok jelleggel. Tehát, hogy mit írnak a hallgatóink, és aztán vagy tudunk rá válaszolni, vagy nem, úgyhogy figyeljétek. Fiszl Gábor, akit az előbb már idéztem, azt írta: kedves Szilágyi Árpád, nagyon szeretem a modem időket. Sajnos még iskolába kell járnom, ezért csak szünetekben tudom meghallgatni. Egészségedre. Köszönöm, bocsánat. Nagyon sokat jelentene nekem, és szerintem még több száz hallgatónak, ha a műsort nem csütörtökön, hanem pénteken sugároznák, természetesen ugyanebben az időpontban. Hát ez, én annyit tudok csak hozzátenni, hogy ezt nem mi döntjük el. Belátható időn belül csütörtökön marad a műsor, ez így van most már negyedik éve, és ezt így is szeretnénk tartani. Egy idő után a csetelésbe is beszeretnék kapcsolódni, folytatja Gábor, de itt Zebegényben szinte lehetetlen internetezni, mert AM mikrorendszert használunk. Az internet, ha jól emlékszem, másfél kilobit per szekundum sebességgel működik, így mire fölépnék a csetre, a fél adás eltelne. Mellesleg az enter megnyomása után néha egy percet is várni kell, hogy elküldje az üzenetet. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne az internetet felgyorsítani egy kicsit. Van valaki, aki AM-mikron keresztül netezett már? Én olyanról... Ákos, te próbálgattál ilyen nagy sebességű. De végül nem próbáltuk ki. Na tessék, Zoli. Én olyanról tudok, aminek a pont az ellenkezője, hogy egyáltalán nem lehet használni az internetet, mert nincsen kábeles telefon, ez Magyarország második legnagyobb városának a külvárosában található. Nem húznak vezetéket a földben, mert csak... hanem ilyen rádiótelefonon megy a ország vezető vezetékes szolgáltatójának a szolgáltatása, és hát gyakorlatilag külön vonal kell a faxhoz, külön vonal kell a beszélgetéshez, külön vonal kell az internethez, és egyébként az meg nem is megy egyik rajta. Egyik vonalon kifele beszélsz, a másik vonalon válaszolnak. Gyakorlatilag majdnem itt tart a helyzet, teljesen reménytelen. Érdekes, hogy mennyire viszonylagos, hogy ki minek örül, mert Fiszlő Gábor azt írta nekünk, hogy megcsillant számára a remény, hogy nagy valószínűséggel szeptemberre bekötik a vezetékes telefont. Na és hát. Akkor majd megpróbálja megoldani a dolgot, mármint hogy cseteljen velünk csütörtökön esténként. Ez a jó kis kormányzati csomag, milyen marha jól meg tudja ezt megoldani. Végül is havi 15 óra, azt hiszem, az pont elég lesz arra, hogy a modem idők előtt is utána is még egy e-mailt is el tud nekünk küldeni. Így van. Na hát szurkoljunk Gábornak. Szurkoljunk neki, hogy meglegyen a vezetékes telefon, és minél előbb tudjon hozzánk csatlakozni csütörtökön esténként. Az Zebegényben gyorsabban megy. Azt írta még nekünk. De azért nekünk. Ott is hallgatnak minket, szóval azért ez egy nagyon jó dolog. Mert hogy még folytatja Gábor, most azt mondja, iskolai időben nem maradhattam fönn olyan sokáig, de a PC World CD-ről megpróbáltam minden műsort meghallgatni. Egy hasonló kérdésem lenne, mint az április 18-i adásban. A Socket 370-es foglalatba bele lehet-e rakni egy Celeron 1200x256K FCPGA 200 MHz-es processzort, és arra rá lehet-e rakni egy FCPGA AMD 2100 plusz MHz G3P vagy FCPGA AMD 1800 3P ventilátor? Komolyan gondoltad? Gyorsan válaszolunk a kérdésre. Socket 370-es foglalatban csak a nagyon régi típusú AMD processzorokat lehet belerakni, tehát amik úgy kezdődtek, hogy K6 meg K6-2, ha jól emlékszem. Ezek már 5 éve kimentek a divatból. Amit Gábor írt, tehát ezek a 2100 plusz, meg stb. Ezeknek Socket A foglalatuk van. Socket 370 az a régi típusú. Hát főleg ilyen Celeron és hihetetlen, és van közöttünk valaki, aki ezt érti is. Igen. És ezt meg is válaszoltuk már a Gábornak a két hete erre készül szegény. De akkor most műsorban de akkor is megértette. Na, hát ennyit most az új rovatunkról a fogadóórából, és hogyha valakinek van még kérdése, nyugodtan tegye föl. Nem garantálom, hogy minden alkalommal a műsor elején lesz, hanem inkább majd a vége felé. És hozzám is lehet leveleket írni, csak egy nagyon rövid mondat kaptam majd. Levelet képzeljétek el, Picinke Szonya címzéssel. Fel akarsz olvasni, kérlek, ne tedd. Nem olvasok föl, csak a címzés. De azért örültél neki, ugye? Örültem, mert életem először kapok offline levelet, hogy ne örültem volna. És akkor egy kézzel írott levelet. Kicsit felcsillant a remény, hogy szerelmes levél jön, vagy valami, érted? Hát mondjuk ezt a külalakból ítélve, hát szóval tényleg ne olvast fel. De azért mondjuk el azon hallgatóknak, szerintem, hogy az a levél, amit a Szonya kapott, az szerintem eléggé úgy tűnik, hogy a fiúkhoz szól. Hát igen. Na, igen, szerintem ezt hagyjuk tovább az érdeklődést. Hagyjuk most már ezt inkább. Ezt majd az archívumban lefűzzük. Igen. De Szonya, jól a levéltárban, mit az archívumban, ha leadom. Kedves Chatman, rajta vagyunk-e a csüti csatin? Persze, már fél órája. És hányan vagyunk ott? 15-en mínusz a csütibot. És például Deved ott van-e a csüti igen. Csat? Ott van? Igen. Hogy? Mindig ott rajta van. Igen, mindig ott van. Minden egyes alkalommal. Az az érdekes, hogy ma nem küldött puszit a Szonyának. Igen? Igen, mert élőben volt szerencsém vele puszit váltani. Na, itt egy újabb alkalom, amikor a műsorunknak egy rendszeres hallgatója, ha mondhatom úgy rajongója, itt van velünk a stúdióban, ugye? Igen, itt vagyok. Mégpedig Juhos László, alias Deved. Igen. Nem baj, hogy elárultam az igazi nevet? Egyébként ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet közel kerülni hozzánk. Mindig itt volt, mindig küldte a puszit nekem, És akkor most erre tudtam kívül. Real time puszi is bejött. Egyszer bejött egy real time puszi. Sőt, meg egy szép szár rózsát is kaptál. Azt kérte tőlem adás előtt Deved, hogy ezen alkalommal hadd olvassa föl ő a névsort, hogy ki képviselvén igazán a nép akaratát, tessék. De akkor arra kérlek, hogy kicsit gyere közel a mikrofonhoz. Áruld már annak a titkát, hogy mi van ebben a népsor olvasásban olyan felemelő. Nem tudom. Mindenki szereti a Nikkét hallani, ez olyan, mint a nevét hallanám, mondjuk. Mondjuk a világ legnagyobb épületéről, és te kiabál, és mindenki hallaná, és ez gondolom mindenkinek jó érzést jelent. Hú, de szép minden, volt mindenki megismeri. Persze nekünk mindennapos, hogy... Ez egyfajta dicsőség, büszkeség hallani a... Hát, hogy mindenki hallja az én nevemet, és én igenis itt vagyok. Ez egyfajta stáblista, nem? Igen, a műsor végén. Egyfajta státusz is, hogy, hogy én még mindig itt vagyok, és még mindig hallottak engem, és fogtok is. De akármennyire Nick azt jelzi, hogy ő az, tehát most teljesen mindegy, hogy Juhos László vagy Deved, őről van szó. Tehát ő neki dicsőség. Így van. De most tényleg ott van a Csüti Csatina, te neved? Igen. Igen. És az hogy lehet? Hát általában az én gépem, az mondta, hogy egy napi 24 órában üzemel. Ez azért, mert több okból, ne soroljuk fel. Na de most valaki most ül mögötte. Senki sem ül mögötte, egy kontrolladerre le van zárva, billentyűzáró. Na, akkor halljuk a névsort. Tehát a Csüti Csati névsora, Chatman. Ja, elnézést, Kukac Chatman, Kukac Deved, Kukac Pascal, Kukac QSQS, Kukac Szalai Dániel, és persze Csütibot, pont Fluke, Almos 24, Balázs 26 BP, Bolhácska, ez aranyos. Fev, W-vel, Fresco, Ildi, Laci S, Pipe, Sutyi, Teki és Zümi. Óriási, remek volt. Remélem, örülsz neki, hogy... Nagyon örülök neki. Főleg azt tetszett nekem ez a fev W-vel, mert ugye fiú angol azt jelenti, hogy kevés. Valaki, aki kevésnek hívja magát, az elég érdekes. Igen. Deved, vagy Laci, hogy szólítsunk? Ahogy akarod. Deved, mert mi ezt így szoktuk meg itt a műsorban. Meséld el, hogy hogyan kerültél kapcsolatban modem időkkel, mikor hallottad először, és hogy szoktál rá? Rá szoktál egyáltalán? Hát, mint a rossz nőrem. Micsoda? Jó, mint mondjuk a civire. Szóval nagyon rá lehet szokni. Aki úgy megszokja, az mindig oda fog járni. Mint például Pascal is, és lassan QSQS is. Amint ahogy egyre jobban látom, ő is mindig fenn van. Vissza tudsz emlékezni az első alkalomra, amikor hallottad a műsort és csateltél? A legelső, az egész úgy kezdődött, hogy miután az informatika után nagyon érdeklődtem, anyukám rendszeresen hallgatta a Petőfi Rádiót és a Kossuth Rádiót, és olvasta a rádió újságot is. És egyszer csak észrevette, hogy hát itt van egy olyan műsor, ami informatikával foglalkozik, és akkor szólt nekem. Hát én eleve úgy kételgetve fogadtam, hát rádióba informatikát, ez valami furcsa dolog lehet. És akkor, na jó, egy hetet vártam, csütörtökön megnéztem az újságot, hogy na, ma lesz-e modem idők. Igen, volt, és akkor megkapcsoltam ezt a Petőfi Rádió 10-kor, és meghallgattam. Hát, ez mikor volt? Hát ez szerintem olyan két év távol. Ebben a történetben az az igazán csodálatos, hogy anyuci hívta fel a figyelmedet arra, hogy van ilyen műsor. Hát azért manapság nem egy divatos dolog. QS üzeni, hogy 97 óta hallgatja a műsort. Úgyhogy nem lassan. Igen, múltkor is megkérdezte tőlem, hogy hát mióta hallgatom a rádiót. Hát úgy, nem tudom, hogy már mit válaszoltam, de szerintem őnek is olyan kettő év körül itt mondtam. De ő mondta, hogy ő már olyan 96 óta hallgatja, de hogy ő szerintem régebb óta hallgatja. Múlt héten pénteken lezajlott a mi születésnapi bulink, amire Devet is eljött, és ott volt velünk a Liszt Ferenc téren abban a bizonyos kávézóban, és akkor találkoztunk először. Igen. Sőt, kitaláltunk egy újdonságot, egy ötletet, ami majd a cseten zajlik. Majd elmondod ezt most 2-3 mondatban? A játékot? Lesz egy olyan játék, ha jól emlékszem, hogy nekem vannak PC völgyeim, és én azt felajánlom a hallgatóknak. Meg vagy őrülve? Kincs! Ezt le kéne fűzni évenként. Igen, meg kettő van belőle, ugye? Igen, mert mint Bognár Ákos biztos tudja, régebben voltak ugye a küldemények, amiket nem nehezen, mondjuk úgy nehezen kaptam meg, és Én ugye leírtam, hogy melyiket kérném, de ez biztos, hogy csak adminisztrációs hiba, és véletlenül egy másikat kaptam meg. Szóval ezeket ajánlod fel. Igen, és ezeket felajánlom azoknak, akik tudnak a kérdésre válaszolni. Tehát lesz a műsorral párhuzamosan játék a cseten, a Csiti Csatin, és te leszel a játékvezető. Igen. Fölteszed majd ott a kérdést, és igen, aki először válaszol, az megkapja a PC-vördet. Mégpedig azt, amit te személyesen... Amit én, igen, és egy full originál, szinte felbontatlan változatban. Remek. Úgy megkapok egy CD-vel. Na, David, nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, én és maradj igen még itt a stúdióban, és hogyha van kedve, nyugodtan szólj hozzá majd még a műsor további témáihoz. Szonya egyébként is örül neked. Ó, mert... én nagyon örülök, kaptam rózsát, mondom a hallgatóknak. És igazi úgy, rózsát, nem hát, ilyen csetes rózsát. Nem is csalok szavakat, nem. De már csetes rózsát is kapott. Most? Nem, még korábban. Szoktam. Ez az igazi. Milyen jó, hogy van egy nő itt a társaságban, ugye? Na, akkor most megyünk tovább, mert jön a hírválasztó, ami ilyenkor szokott következni, és ez alkalommal nem három, csak kettő hírből lehet választani, hiszen Szonya arra kért, hogy az egyiket vegyem ki belőle, mert ez lesz majd az ő témája. Kettőn is össze tudunk veszni. Az egyik, Isten káromló internetes honlapok betiltása, a másik pedig feltaláló gép, ez egy kicsit ilyen retrós, jövőnézős tavalyi hír, ami viszont nagyon érdekes, és ezért választottam ki. Na, melyiket? Csináljunk botrányt. Legyen botrány? Uh-huh. Egy? Én is. Zoli? Bár itt hajlanék erre a feltaláló gépre, csak azért ne legyenek ennyire kiegyenlítettek a viszonyok, de amennyire emlékszem, tapasztalataimból azt tudom mondani, hogy úgyis elmondja nekünk azt a hírt is. Valahogy becsempész így fél szavakban a műsorban. Na jó, akkor halljuk. Isten káromlás. Halljuk. Akkor már csak már nem is kérdezem. Mert eldőlt a kérdés. Betiltottak Olaszországban 5 olyan internetes honlapot, amelynek Isten káromlásai miatt pert indított a Szentszék hivatalos napja, a L'Osservatore Romano. Mint ezt a lap megírta, az olasz pénzügyőrség a római államügyész rendeletére elkobozta, vagyis befeketítette azt az Egyesült Államokban készült weboldalt, amely Isten és Szűz Mária nevét megismételhetetlen szövegkörnyezetben használta. 4 másik honlap is hasonló sorsa jutott a L'Osservatore, remélem jól mondom, keresetét követően. A pénzügyőrség 2 évig tartó vizsgálata során egyúttal leleplezett egy olyan internetes kereskedelmi hálózatot, amely hasonló istenkáromló feliratokkal ellátott trikkókat árusított a világhálón keresztül. Ez a nagyszerű eredmény mutatja, hogy komoly és szigorú vizsgálatokkal el lehet kerülni, hogy az értékes kifejezési szabadságot olyasmire használják, ami sértheti mások érzékenységét és méltóságát, méltatta a döntést a vatikáni lap. Na, ki mit szól hozzá? Én sose láttam még ilyen oldal, de most kíváncsi lettem. És vajon ők hogy találták meg? Nekem ez a hát szerintem valaki ott ült a kereső mellett, és ezeket a kulcs szavak. Vagy van egy robot. De honnan tudod, hogy létezik ilyen szó egyáltalán, nem? Ebben az összecsengésben. Ezt most nem értem a dolgot. Hát lehet, hogy ott is van ilyen sajtóosztály, ahol minden nap gyűjtik a Vatikánról, Szűz Máriáról, Szentlélekről, stb. Szóló cikkeket, meg egyéb dolgokat, és Szűz Mária volt a kulcsszó. És mondjuk beírták, és kiderült, hogy hát nem abban a szövegkörnyezetben szerepel, ahogy kellene szerepelni. Egyébként nagyon kíváncsi lennék, és akár a Vatikánban elhelyezhetnék a Vatikán honlapjára, ha létezik ilyen szótár, amiben ezeket az illetlen szavakat összegyűjtik, hát, vagy gyűjtik le egyáltalán. Bármikor föltennének ilyet. Úgy tudom elképzelni, mint egy fekete lyuk, hogy magába szippantja a sötét és illetéktelen szavakat, amelyek sose jönnek ki abból a fekete bugyorból, nem? Egyébként van ilyen illetlen szavak szótára, van ilyen? Én már egyszer láttam. Mindenre van szótár, mindenféle szókincsből, rétegből lehet szótárat készíteni, a slang szótárok, hogy már amennyire a slang illetlen, ami egyébként nem feltétlenül az, lehet az is, de lehet nem az is, de slang szótár, angol-magyar slang szótár, magyar-angol slang szótár, ilyen nálunk is van. Csak az a másik nagy kérdés, hogy hol lehet meghúzni a határt. Tehát vannak nagyon durva kifejezések, vannak nem durva kifejezések? Nagy részt szubjektív. Természetesen a szélsőségeket mindenki meg tudja ítélni, de hát erre szabályt Isten őriz, hogy hozhassunk. Igen, talán mondtad. Az a szó, hogy Isten káromlás, hát ugye nem ismerjük a szavakat, de valószínűleg azért a durvább fajtákról van szó, mert... Nyilván elég objektívek lehetnek ezek. Én nem vagyok hívő, sőt egyáltalán nem vagyok hívő, hogyha ezek a szavak nem voltak különösebben durvák, hanem egyszerűen csak egy ellenkező világnézetet sugaltak ezek az oldalak, akkor nem értem, hogy miért van erre szükség, de valószínűleg itt nem erről van szó, hanem ennél sokkal durvább pocskondiázásról. mert végül is számomra egy fiktív személyről van szó, miért ne kezelhetném olyan azt úgy, mint ahogy ők az ellenkező javasol, oldalt. Hogy ne kezdjünk világnézeti vitát. Igen, és hát valószínűleg ez a szó, hogy Isten káromlás, azért ez mégiscsak sokkal-sokkal elrugaszkodottabb annál, hogy amit a netiket megengedhetne. Én ennek a jogi oldalára lennék nagyon kíváncsi, hogy lehet azt elérni, hogy a Vatikán állam kezdeményezésére az olasz államügyész egy Egyesült Államokban lévő szerveren lévő olasz honlapnak a hozzáférhetőségét megtiltja. Ez hogy lehet elérni? Abszolút az internet elevenjét tapogatod, Zoli. Igen, igen. Hát annak idején, nem tudom, emlékszünk-e még 1996. januárjában az Egyesült Államokban a Communications Decency Act, tehát a kommunikációs illem törvény néven elhíresült törvénymódosítás. Volt, aki úgy mondja, hogy illetlenségi törvény. Igen, úgy is lehet mondani tulajdonképpen. Amikor a régóta meglévő kommunikációs törvénybe belehelyeztek egy internetes kiegészítő szakaszt, Clinton elnöknek ugye a javaslatára, az akkori gyerekpornó meg mindenféle botrányok következtében, és néhány hónap múlva az Egyesült Államok legfőbb ügyésze kitörölte a törvénycikkeit tehát a Communications Decency Act. Hát nagy botrány volt belőle. Komoly levelezések és nagy botrány volt az Egyesült Államok törvényhozása. Ma pontosan emiatt, hogy mi van akkor, hogyha valahol máshol föltesznek egy olyan tiltott tartalmat, amit mi szabályozunk, de nemzetközi jognak, hát szóval ezek olyan zavaros ügyek. A dolog azóta sem tisztán. Nem, kivették. Az alapjai megvannak, és az alapjait használja az Európai Unió is például ennek a törvénycikkeinek. A szellemét, az elvét, az működik, az életben van, csak bizonyos részeit, felelősséget érintő részeket kivették. Bennem már csak egy kérdés merül fel, mi van akkor, hogyha más vallású ország szerverére kerül fel ilyen tartalom? Hát már egyébként ez is kérdés, hogy az Egyesült Államok és a Vatikán állam meg Olaszország az most ugyanaz a vallás. Össze lehet őket még hozni egyefelen, de mondjuk egy pakisztáni szerverre kerül fel, akkor már... A határok egész biztos, hogy nem ugyanott vannak, nem csak földrajzi értelemben, hanem ilyen szempontból, illem szempontjából is máshol lesznek a határok, és hogy ki dönti el, hogy mi illetlen és mi nem, ez ugyanúgy kérdés lesz. És a dolognak további érdekessége, hogy ez nálunk is időről időre fölmerül. Különböző fórumokon, helyeken, akiknek valamilyen közük van az internethez, és hát továbbra sincs természetesen az ügyben egyetértés. Tudod, mint ott még eszembe, hogy most van ez a spanyol-marokkó birkóznak az egy nyomorult szigetér, hogy ha egy ekkora diplomáciai konfliktus képes kihozni egy nyomorult kis sziklatömb, akkor vajon mi van akkor, hogyha ilyenkor ebben a helyzetben azt mondja Amerika, vagy mindig tételezzük, hogy inkább Pakisztán, mert azt könnyebben fel tudjuk talán tételezni, hogy azt mondja, hát én nem szedem le, hát miért venném le, miközöttök ehhez a szervet? Tehát fizikailag nem veszem le. Ez az. Akkor ebből őrületes diplomáciai bonyodalmak lehetnek, és közben egy virtuális valamiről beszélünk, egy nem létező konfliktusról. Hát a dologról most is beszéltünk egy kicsit, de az az érzésem, hogy nem utoljára, és nem is tudom, hogy egyáltalán van-e megoldás. De ez majd talán egyszer kiderül, hogy van vagy nincs, mert egyszer csak azért a jogászoknak a világban meg kell állapodni, hogy mi legyen ezzel az internettel ez ügyben, és hogy aztán legyen-e szabályozás, meg önszabályozás, vagy ne legyen. Hírválasztó Dragon György, és már most mondom, hogy nem sokkal bemutatjuk a zenét. Ezt a rovatot hírsziporkának hívják a műsorban? Hírsziporka, bocsánat, nem figyeltem meg, hírsziporka. Azért. Így legalább mindenki fölfigyelt. Elsőként egy saját személyes hírrel kezdeném, ami engem érintett, és ma történt. Na. A szerkesztőségben, ahol dolgozom, békésen üldögéltem a számítógépen billentyűzete előtt, és egyszer csak jelezte a levelező programom, hogy új levél érkezett. És a magazint olvasó egyik kedves olvasónk, most szép magyarosan fejeztem ki magam, aki rajongómként tisztel, elküldött nekem egy dragongyú vinamszként, ami engem ábrázol. Hoppá! Meghallgattatott, amit a múlt héten kívántál. Fantasztikusan nagy dolog, én teljesen el vagyok ettől ájul. Hogy néz ki ez a vinamp bőr? Én nézek vissza róla két példányban, tehát csak szép lehet. Tényleg. Minden esetre szép kerek lehet. Nekem. Szép kerek, igen. A mosolygok is tehet azért, hogy még jobban kerekedik. Tegyük ilyen modemidők honlapjára. Ezért akár is tehetjük. A rajongói honlapra. Modemidők fanklubjára is, nem? Így van, modemidők baráti kör honlapjára is ki lehet. Tehát ez mint hír, ez fantasztikus. Én teljesen el vagyok álljóval a dologtól. De hogy haladjunk a hírsziporkákkal is, mert bár egy órás a műsor azért az is elég gyorsan el fog telni sajnos. Ahogy ismerjük magunkat. Igen, igen, itt csak beszélünk. Nem tudom, hogy szoktad, van-e olyan levelező partneretek, akinek a Yahoo-n van postafiókja? Volt valaki egy fél évvel ezelőtt, aki folyamatosan szörnyűködött, hogy bezárják majd ezt a postafiókot. Nem zárták be, nem, sőt. Egész érdekes új szolgáltatásokat, ezt most idézőjelbe teszem, vezettek be, ugyanis a Yahoo-s postafiókok a beérkező levelek szövegeit megváltoztatják. Attól függően, hogy mit tartalmaz. Ez például izgalmas. Hogyha az a szó található a te e-mailedben, ami mokka, mint a kávé, akkor ezt espresszóra változtatja automatikusan a levél. Illetve, hogyha az eval szó, mint ami az evaluation-nek a rövidítése, ez review-ra változtatja. Tehát, ha valakinek kipsz a Yahoo egy olyan levelet, hogy mokka, mokka, mokka, eval, eval, eval, ő azt fogja megkapni, hogy espresso, espresso, espresso, review, review, review. Olyannyira, hogy például a evaluate szó, hogyha valakinek ezt küldöd, akkor ez mire evaluate, az kipróbálni. Értékelni valamit, vagy kipróbálni valamit, mire megérkezik, review 8 lesz belőle. Meg kicseréli azt az eval szócskát. De mi ennek az értelme? Ennek az az értelme, hogy egy olyan szűrőt alkalmaznak, ami az internetre káros JavaScript szavakat, a JavaScript-tel ugye lehet HTML-ben nagyon aranyos kis programokat írogatni, kiszűri a szövegből. Tehát azt akarják megakadályozni, hogy valaki küldjön neked egy olyan levelet, ami elindít egy programot a te számítógépeden, ami megnyit magától egy ablakot, ami egyéb olyan dolgokat csinál, amelyeket nem lenne szabad. És ezek a kódok, például a mokka, illetve az eval, ezek ennek a programnyelvnek a részei. Most értette meg egy hírt, amit a napokban a számítógépen mailboxában való nagy takarításkor találtam, hogy a Windowsokból fokozatosan kiírtanak bizonyos kódszavakat, amelyek már csak öröklődtek a régi programokkal való lefelé való kompatibilitás miatt, de már csak biztonsági résként problémákat okoznak. Igen, például a mokka szót, hogyha beírjuk egy Netscape böngészőbe, az, hogy úgy van írva, hogy MOCHA, kettős pont, ezt így beírjuk, akkor a böngészőben megjelenik egy ablak, ami nyit egy üres ablakot. Tehát, hogyha a levelünkben ez benne van, akkor bizonyos szövegkörnyezetben elérhető az, hogy levélolvasás közben a mi böngészünk nyisson egy üres ablakot, és ha már nyitott egy ablakot, akkor számtalan munkát lehet csinálni, amit nem kéne. Épp ezért a Yahoo-sok készítettek egy olyan szűrőt, ami ezeket kiszűri. De hát ők arra hivatkoznak, hogy hibás a szűrő, azért szűri ki a szövegből rosszul ezeket a mondatokat. Minden esetre mindenki fel van háborodva, aki csak fel lehet háborodva. De nagyon érdekes a dolog, például a MediReview, ugye a Medieval, az, hogy középkori, ja, és ezt is lecseréli, ilyen szó nincs. Ennek ellenére a Google-ben, ha valaki rákeres erre, hogy MediReview, több mint 1100 találatot fog találni, ami mind ilyen kicserélt dokumentumok. Tehát azért lehet ebben valami, ez egy nagyon érdekes. Tudjátok, mi jut az eszembe? Az 1984. Javítsuk vissza. Mármint az Orwell. Hogy javítsuk vissza az újság archívumokban a cikkeket, visszafelé, évekre visszamenőleg, írjuk át a múltját a dolgoknak. Ugye? Hát meg, hogy oké, most néhány szót javítottak ki, de lehet, hogy két hét múlva tök más levelet fogok küldeni, minden szavát átváltoztatják egy rokon értelmű szóval. Pont most olvastuk, és nekem leveleztünk ez, hogy az angol szó az három lépésre áll egymástól. Tehát három különböző szinonima után átérek egy teljesen más jelentésű szóra, ami mégis kapcsolatban az eredetileg, tehát lehetne így megváltoztatni. Hát mi lesz ebből? Hogy mi lesz ebből, egy nagyon érdekes hír, és előre szólok mindenkinek, aki vallási témákban esetleg túlérzékeny lenne, hogy ne lepődjön meg a következő kijelentésen, ugyanis valamelyik nap a USA Today nevű újság internetes honlapján következő főcímet lehetett olvasni, hogy a római pápa kijelentette a kereszténység egy átverés. Hát ez kapcsolódik a mai kicsit vallásos témánkhoz. Mielőtt bárki ezt komolyan venné, le kell szögeznem, hogy ez egy hacker támadás eredménye volt, tehát ilyen cikk soha nem létezett és nem is fog létezni, hiszen már eleve a téma milyensége miatt nem is létezhet. De gyakorlatilag nagyon érdekes dolgot csináltak a hackerek ezúttal, idáig ez még nem volt divat, nem cserélték le az egész oldalt, csak néhány cikket beleírtak. Tehát minden pontosan ugyanúgy jelent meg, mint egyébként, csak pontosan hat darab cikket elhelyeztek, mintha valóban az újság részei lennének. Ez egyfajta csínytevés. Hát mondjuk George Orwell szelleme mondjuk kísért ebben a témában, tehát aki ilyen kijelentést tesz, mint ennek a cikknek a címe, ez szerintem a csínytevés fogalma. Egyébként van ilyen csínytevés. Jócskán túlmegy, sőt, az Isten káromlásét éri el, ha már erről szó volt. Van egy olyan oldal, amit ha beírsz, akkor kiadja mondjuk az Indexnek a felületét, és az Indexnek a cikkét teleszórja ilyen obszcén szavakkal. Hát ezt egyszer már elmesélted itt a műsorban. Hát jó, csak emlékeztetek. Ez egyszer vicces volt, jó, megijesztettek vele minket, de nézd már, meghekkelték az oldalunkat, és akkor nyíltosan, ne furcsán néz ez ki, én ilyeneket nem írtam. Meg ugye ez volt ez az oldal, amin be az én nevemet írtad bele, és kijött, hogy köröz a rendőrség, ja, valamilyen. Vannak ilyen csíntevések, de ezért durvább aztán. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt az oldalt, amikor beírjátok, hogy csak simán ingyen cdro.hu, azt hiszem, vagy .com, ingyen.cdro, nem cdrom.hu, akkor az Explorer elkezd egyfolytában pörögni, és kb. 100-szor megnyitja egymást, és így fagyassza le a gépet. És hogy ilyen hasonló honlapok még vannak az interneten. Hát, csináljunk reklámot! De most utolsó hírként, biztos tudjátok, hogy augusztus 1-től új típusú, hogy mondják ezt, mi a jó szó erre, hogy díjcsomagokat fog bevezetni. Ezt szeretjük, igen, a díjcsomagokat szeretjük. Tarifacsomagokat fog bevezetni. 15 és 40 órás díjcsomagokról van szó. Épp ezért a Netfelhasználók Érdekvédelmi Társasága, bocsánat, nem akartam őket elkeresztelni, tiltakozik. Ők a netért, pontosan, ők tiltakoznak. Méghozzá tökéletesen megértem, hogy miért, hiszen személyesen is érintett vagyok a kérdésben. Ugyanis a lelkesebb internetezőknek szánt 40 órás csomag, az itt pont Bognár Ákossal a műsor előtt beszélgettünk, az nekem még egy hétre se lenne elég. Tehát ezek a csomagok pont azokat nem támogatják, akiknek nagyon sokat köszönhet az internet, hiszen nagyon sokat vannak az interneten, tevékenyen is, illetve maguk is sokat böngésznek, nagy forgalmat generálnak. Nem nektek, vagy nem nekik szánják ezt a csomagot. De azoknak pont, nem szánnak semmit. De pont ez a probléma, tehát pont ez a hír benne, hogy a netért, aki már tiltakozott az előző eltörlések miatt, most ugyanúgy tiltakozik az új díjcsomagok megjelenése miatt, hiszen ez pont az internetezőket, tehát a rendszeresen internetezőket nem támogatja, és én a magam részéről, mivel érintett vagyok erősen a kérdésben, ha valaki ezt hallja, aki képes ebben az ügyben tenni valamit, Az adja át, a 40 óra, az nagyon kevés. Ez hírként hangzott el, és valóban mai hír volt, de gyakorlatilag azért a saját kis érdekem is benne van. Én azt hallottam, és közben talált ki a kérdést, hogy mi legyen a játékkérdésünk. Azt hallottam, hogy a legfőbb döntéshozók azon gondolkodnak, hogy ha most nem is, de néhány hónap múlva majd a szélessávú internetezést próbálják meg valamilyen módon támogatni, előtérbe helyezni, kicsit könnyebb helyzetbe hozni. Már ahol bevezethető. Igen, tehát ennek nagyon a technikai hátránya van, pont ezért jó a vezetékes, mert nézd, még ott is, itt az olvasónk, még ő is nincs hallgatom. Abban a lehető, hallgatónk, igen. Abban akkor a szám, jártam. De azért, mert olvastad a levelet. Ő is nincs, még abban a lehetősége sincs meg, hogy egyáltalán telefonvonalhoz jusson, és azon keresztül internetezzen. Majd vezetékes vonalhoz, igen. Ugye? És szerintem pont az a szó az, ami hiányzik itt az internet, a korlátlan szó, hogy ebből nem lehet kilépni, nem hiszem, hogy lehet úgy internetezni, vagy tévét nézni, vagy olvasni, hogy hú, már csak 3 órán van hátra, vagy hogy fogok akkor utána élni egyáltalán. Itt azt hiszem ez a baj, hiába 40, vagy 50, vagy 80, akkor se lesz elég. Nekünk már csak 28 percünk van hátra a műsor végéig, úgyhogy a kérdés jó, gyorsan. Hát nehéz a kérdés, mert elég kevés olyan információ hangzott el, amiből kérdést lehetne feltenni. Én egyetlen egy dolgot kérdeznék, ha már ma ennyi téma hangzott el, és ez általános műveltségi kérdés lesz. Ha már ennyi téma hangzott el Istenről, vallásról és Istenkáromlásról, akkor azért egyszerű kérdés, ha valaki meg tudná nekem mondani, hogy melyik országban született, ugye második János Pál pápa, én ezzel tökéletesen elégedett lennék. Tudjuk a választ? Én tudom. Én is tudom. Hát akkor szerintem. 328 85 55 telefonon is lehet megmondani, illetve a Csüti Csatin chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szoba. A múlt héten mutattuk be DJ Modem számát, a 7. születésnapunkra készült, és MS3, vagyis ifjabbik Mester Sándor elkészítette ennek a zenének, számnak, felvételnek a digimprós változatát, ami ugye tudjuk jól, hogy a számítógép által generált, úgy is mondhatjuk, hogy improvizált zene, mert a zenének különböző részeit rakja össze a számítógép véletlenszerűen. A több ezerből most egy változatot hallgatunk meg itt a modem időkben. Erotikus e-mailezést folytatni. Erotikus e-mailezést folytatni. Halló, jó estét kívánok. Erotikus e-mailezést folytatni. Erotikus e-mailezést folytatni. Bizony. Mondta Bódi Zoltán kicsit felgyorsítva. Nekünk meg a Csüti Csatin azt mondták, hogy lapos a műsor. Szerintem ez annak köszönhető, hogy ma igencsak nagy zuhárét kaptunk a nyakunkba. És ettől lehűlt szerintem a kedély állapota is a társaságnak. De most jön a net doktornőről volt, és mindent korrigálok, ha lehet. És mindenki fölpesdül rögtön. Hurrá, hurrá, hurrá. Na, egy titokzatos történetet fogok elmesélni, aminek ilyen szereplői vannak, hogy egy dél-amerikai pár, egy takarítónő, illetve egy lelkész, aki Don Antonio Colombo névre hallgat. A késsel a konyhában. Rejtélyes az ügy, de nem krimiszerű. Történt ugyanis, hogy egy dél-amerikai pár igencsak odaszokott egy milánói templom elé, ahol a papok, az ott dolgozó, szolgálatot teljesítő papok érdekes jelenségre lettek figyelmesek, miszerint ez a bizonyos dél-amerikai pár minden nap megjelenik, és egy megadott időt eltölt imádkozással természetesen. Ez eddig nem olyan furcsa. De ha elmondom azt, hogy azért járnak oda tulajdonképpen, hogy a mobiltelefonjaikat feltöltsék, akkor már mindenképpen érdekesebb lesz a dolog. Természetesen a mobiltelefon nem Szűz Mária erejétől lesz feltöltve, hanem attól, hogy, és erre a takarítónő jött rá, ő göngyölítette fel a rejtélyes esetet, hogy a Szűz Mária esténkénti megvilágítására szolgáló konnektor, ami ugye nappal nincsen használatban, ide a hívők bedugják a mobiltelefonjaikat, és ezzel addig imádkoznak kvázi, amíg fel nem töltődnek energiával. Na most ez kérdéseket vet föl, ugyanis egy pár, akinek nincs lakása, de van mobiltelefonja? Miért járnak a dél-amerikaiak Olaszországba imádkozni, talán menekültek lehetnek, vagy én nem... Mi a válasz, fiúk? Én nem tudom, nekem már is eszembe jutott az egyház reformjának egyik újabb ötlete, hogyha véletlenül újabb híveket szeretnének, akkor telefon vagy hálózati csatlakozókat helyezzenek el a szobrok környékén, és akkor a fiatalok mind bemennek a kis laptopjukkal. Csak hogy majd ilyen nagy elosztókat kell majd egy idő után, hogy installálni, hogy több. De hogy erre mi a reakciója a plébánosnak, azt is érdemes megtudni. Igen, ő azt hitte először, hogy ugye ennyire imádják Szűz Máriát, és hogy minden nap leborulnak nagyság előtt, és imádkozásban fejezik ki szeretetszéket, hálájukat. És azért imádkoznak olyan hosszasan. Jött ez a jófej takarítónő, aki észrevett, hogy kábelek ugye kígyóznak a szobor mögé. Mária lába körül. És akkor mondta, hogy de hát plébános úr, ezek csak a mobiltelefonjaikat töltik. És annyira rugalmas, és empatikus, és a high-tech kor problémái iránt megértőnek mutatkozott ez a plébános, hogy azt mondta, hogy nyugodtan csinálják. És most idézek, azért járnak ezek az emberek templomba, mert nincs hol lakniuk, Istenháza az otthonuk. Ha itt feltölthetik a telefonjukat, az olyan, mintha egy pohár vizet adnánk nekik. Úgyhogy... Nekem erre van egy sokkal kézzelfoghatóbb analógiám, lehet, hogy egy kicsit talán butuska, de ti még sosem mentetek be McDonald'sba pisilni, és közben nem ettetek Big Mac-et? Az ember nincs bejárni olyan helyekre, amit úgy szokott látogatni, van egy de most rossz éppen hírom. Nincs ott dolga, de hát... Sajnos, ha nagyon frekventáltam bejárós pisilős ilyen gyors éttermekben, már odaütettek egy embert, akinél blokkal kell igaznod, hogy... El tudod képzelni, hogy a plébánia ajtaján ki lesz szögezve a papír, hogy mobiltelefont feltölteni, tilos. Na igen, de ők imádkoztak ám addig, amíg a mobiltelefon töltődött. Ez olyan, mintha meg is vennéd a hamburgert. Hát ez nagyon kedves a hír, és nagyon aranyos. Főleg, amit mond a plébános, ettől lesz. Egészben az az érdekes, hogy sajnálom, hogy nem Kalambó göngyörítette fel a szálakat, hanem a takarítónőre hárult ez a feladat, és ugye az eset azt mutatja meg, hogy az egyház egyre és egyre rugalmasabb a high-tech dolgok iránt, és az internet, meg egyáltalán a mobiltáv közlés iránt, amielőtt leborulok. De nem a Mária szobor előtt. A emberi tényező egyébként. Ne, doktornő, jövő héten is. Jövő héten nem jelentkezel, ugye? Nem, megyek korolni, ha elengedtek. Na tessék, akkor jövő héten nem lesz, ne, doktornő. Most viszont Gróf Miklós következik, aki a múlt héten kimaradt, de ma este nem marad el, Linux és a Windows összevetése Gróf Miklós szemszögéből. Grófi fanyalgás, Szilágyi kukac, nyílt stúdióajtajú modem idejébe, avagy védd magad, amíg teheted. Laikus vagyok a javából, piciny felhasználói agyamnak mégiscsak úgy tűnik, elérkezett a Linux igazi próbatétere. Eddig világom nyugodtan válhatott két részre. Voltak a Windows-zal bajlódók, például a már említett holland haverom szerencsétlen Outlook Expressével, meg a Linux felhasználók, ahol aránylag stabilan folytak a dolgok, mit sem zavartatva magukat a világot mérgező káros hatásoktól. Nem tudom, hogyan fognak az ominózus kiállításon a Microsoft standra nézni, de nem szívesen volnék eladó ebben a helyzetben, mert valami azt súgja, kissé olyan lesz ez, mintha a hernyó saját jó szántából furakodna be a hangyagolyba. Össze fogják hasonlítani, meg fognak mérettetni, nyilván kiderül majd, hogy a Microsoft sokkal jobb, sokkal szebb és a többi, de ki fogja elhinni a reális alternatívát a laikus Linux hívők közül, ha ugyan tényleg van? Meddig fog terjedni a tények információ tömege, és honnan kezdődik a hit, amikor történhet bármi, a dzsihádot megszégyenítő vehemenciával borulnak majd két irányba a Microsoft fejlesztette oprendszerek és a Linux hívei, feledve az esetleges konkrétumokat. Mi van, ha kiderül, egyikük tényleg jobb, stabilabb és a többi? Pláne, ha mindez mondjuk a Microsoft termékeiről lesz állítható. Mondom, laikus vagyok, de számomra a Linux huvallata kisé olyan, mintha egy ógörög népgyűlés intellektuális izgalmát és igaz közösségi élményét szemlélném egy kapitalista diktatúra pénztár orientált jóvasaltságával szemben. Amelyre tudom, ugye, a Linuxot szabadon gyarapíthatja és fejleszheti bárki, aki ért hozzá. Mondjuk én nyilvánvalóan nem. El tudnak önök képzelni egy olyan, a Linuxért élő, haló, azt fejlesztő srácot, aki a Microsoft Chili-Willi standjánál azt mondja majd, igen, ezt mi a saját rendszerünkkel soha nem fogjuk tudni ilyen jól megcsinálni. Mert ha ez elhangzik, lehet, hogy süllyed az ablak, de hogy intellektuálisan magával rántja a pingvint is, az sem zárható ki. Én meg ott állok majd lefagyó, imádott számítógépemmel, s nem elég, hogy cserben hagy majd a Microsoft fejlesztői csapata, se baj, ezt már megszoktam valahogy, de hogy fogom elviselni, hogy maga az emberiség így össz Linux szinten mondja majd be az unalmast, Drága Linux pingvinem pedig valahol a mélyben fuldoklik majd mázsás Windows logókkal a nyakában. Tehát segítség! Ne kényszerítsenek arra, hogy én magam grófilag fejlesztek ki egy szoftvert. Legalább egy darab Linuxot mentsünk már meg az utókornak, lehetőleg Windows és Microsoft mentes csomagolásba. Hát igen, látszik, hogy a társaság nincs hozzászokva, hogy fél óránál tovább ülünk itt a stúdióban, mert megindult a nagy beszélgetés Gróf Miklós jegyzete alatt, úgyhogy majd utólag tessenek végig hallgatni Gróf Miklós jegyzetét. Holnaptól Real Audio-ban, ugye net.hu per modemidok. És a PC World-on MP3 formátumban. Ó, milyen jól tudják. Cseten, mi a helyzet egyébként? 14-en vagyunk a cseten, és mi is élünk nagyon. Néha majd mondd el, hogy nem úgy, mint beszélnek. Mi? Mindent kommentálnak. És mivel véleményezik a műsort? Most már emelkedett a színvonal? Igen, most már emelkedett a színvonal, és nagyon, nagyon jót szórakoztunk ezen a bizonyos Szűzmália mobil történeten. Nem is inkább szórakoztunk, mert remek meglátások voltak a cseten. Nézted ezt saját szemeddel ezen az LCD kijelzőn, ami a notebookban van beépítve. Mondom ezt ilyen nagyon-nagyon zseniális átkötésként, hiszen az... Vajon mi következik most? Hát az Infószótár és Bódi Zoltán, amiben ott van a folyadékkristályos kijelző. De még a korábbi katód sugárcsöves monitor is. Nem tudom, hogy tudja-e valaki közületek, hogy a régi televízió... Buta volt a kérdés, biztos mindannyian tudjátok. Tehát a hagyományos televízió az ugye katód sugárcsöves, vagy itt cathode ray tube, tehát CRT magyarul a rövidítése. Azért érdekes az az egész, mert szintén a leveles ládámban való rendrakás közben találtam rá egy ilyen egy hónappal korábbi levélre. Az érdekes, hogy még hetekig fogod majd idézni. Nagyon szerintem, mert végre elolvastam mindent, egész délelőtt ezzel foglalkoztam. És kiderült, hogy az előrejelzések szerint 2005-re már az eladott számítógép monitoroknak a fele várhatóan folyadék kristályos lesz, míg most még a piaci részesedése elég elenyésző, leszámítva a notebookok, meg a kézi számítógép, meg a kijelzőit, mert az ugye más ügy. Egyébként az elektroncső azért nagyon érdekes, mert azért az utóbbi mondjuk 15-20-25 évben megszokhattuk, hogy az otthoni elektronikus eszközökből eltűntek az elektroncsövek. Egyetlen egy maradt meg, a TV-képernyője, ami ugye elektroncső, és speciális elektroncső. És eszünkbe sem jutott, egészen a legutóbbi hónapokig talán rövidíteni a hagyományos televízió képcsövet. Mindenki képcsőnek mondta. Most én már katalógusokban, prospektusokban is, ahol számítógép konfigurációkat írnak le, ott is gyakran látom, hogy CRT. És nem tudtam, hogy ez mit jelent, addig, amíg meg nem találtam ezt a kicsit avittas hírt. A másik, az LCD, az pedig annyira elterjedt már, hogy már azt se tudjuk, hogy mit jelent. Hogy lehet föloldani, ugye a Liquid Crystal Display. Na most már azt is évtizedek óta ismerjük. Igen, de csak LCD-ként, vagy folyadék kristályos kijelzőként, ez természetesen ugyanazt jelenti, mint a kettő. Szerintem Magyarországon a köznyelvbe a kvarcórákkal kerül. Igen, igen. Az, ami LCD. Még 12 dallamot játszott, meg volt rajta 4 gomb, biztos ismét. 7 zenés. És 200 méterig volt vízálló. Az volt. Az a zónaidő. 200 méterig. Igen, meg egy kézmosásig. Igen, szóval ez volt a hőskor, és most már ugye az LCD kezdik átvenni ugye a terepet. Ebben csak az az érdekes, hogy a Liquid Crystal Display az folyadékkristályos kijelző, tehát amikor még kitalálhatták ezt a technológiát, akkor még nem is volt, nem is képzelhették, hogy ez valamikor nagy képernyőt fog helyettesíteni, amivel tölteni, mert csak kis kijelző, mint egy kis műszernek, vagy egy órának lehet kijelzője. Hát legalábbis mi nem képzeltük el, de ki tudja, hogy az akkori tudósok, fejlesztők fejében már mi volt akkor is. Ezt nem lehet tudni, de az elnevezés valahogy ezt mutatja, egy kijelző, a tévének nem kijelzője van, annak van olyan nagy képernyője. Egyébként egy picit technológiát is belevegyünk a műsorba. Ennek technikai akadálya, technológiai akadálya is volt. Nagyon sokan használják az LCD helyett a TFT kifejezést, ami jelzi igazán azt, hogy ez mi is. Itt végül is két lap között, üveglap között van ez a folyadék kristály, ami különböző elektromos impulzusok alapján megváltoztatja színét, formáját, nem tudom pontosan miért. És ennek egyszerűen az volt az akadálya, hogy bizonyos méretű képernyőnél nagyon nehéz ezt a homogén, egészen precíz 10 mm vastagságú filmet előállítani. Most már tudják ezt is a nagyobb gyárakban, most már egészen gigantikus LCD monitorok és is egyre lesznek. Olcsóbban. Egyre én olcsóbban, de érdekes, hogy már megint jó átkötést csináljunk. A PC World-ben már egyszer teszteltünk LCD monitorokat, és most őszre úgy gondoltuk, hogy megérett a helyzet most már a nagyobb LCD-ket is megvizsgálni, és most már a 17 hüvelykes LCD-ket fogjuk megnézni, de árban még mindig nagyon sokat gondolkoztunk, hogy vajon érdemes-e ezzel foglalkozni, mert még egy 15 incses monitor LCD-ben ma már 100 000 forint körül van, tehát a közel elérhető kategória, addig a 17-esen bőven 2-300 ezer forint, ami egy komplet konfigurációnak is meghaladja az árát. És ha már PC World, akkor hadd mondjam el, hogy a jövő havi szám hírei között is beszámolunk arra, hogy a trend az afelé változik, hogy a jövőben 3D-s monitorok kosárlabda nagysággal fognak hódítani. Visszatérve a szavakra, milyen érdekes, hogy mind a kétféle kijelzőnek három betűs rövidítése van. TFT és LCD. Hát valahogy így állt össze ez a szószerkezet, hogy katódsugár, és van egy csöve, a folyadék kristálynak pedig van egy kijelzője. Ez nem olyan sorsszerű. Viszont további érdekesség, hogy ezek a rövidítések azért annyira nem terjedtek el a magyar közben. Az LCD-n azt hiszem, hogy igen, nagyon. A CRT az egyáltalán nem. Ez az érdekessége. A régi technológiai szaknyelven eszünk ágában nem de volt. De most fog elterjedni, mert valamivel most meg kell különböztetni bizony, egymástól most a kettőt. Így van, van funkciója. Persze, most van funkciója, tehát semmi gond ezzel. Csak tudjuk, hogy mit jelent. A nap meglátása a chatről. A Windows XP saját gépikonjának már CRT vagy TFT-s monitorja van. De ezt honnan vették észre? Megnézték. Infószótára a jövő héten is jelentkezünk, és most következzen a műsornak az a rovata, ami már hetek óta nem volt itt a modem időkben. Mégpedig Bognár Ákos PC tippje következik hipergalaktikus változatban, mert hogy most van azért időnk, és nem fogjuk beléd folytani a szót. És de azért a szokás... Na már kezdi, végre megszavaztam. Nem lehetne. Belé folytjuk a szót. Azért is érdekes, amit felvetettél leveledben, mert meglehetősen dühös voltál. Tegnapi levelemben, ami egy ilyen zárt körül levelező listára küldtem, igen. Nem találtam. A rövidítéset kerestem csak. Bár ugyanaz nem kéretlen reklámlevél volt, de mégis azok jutottak eszedbe. Igen, és itt jön ez a szó, az a spam. Megmagyarázod először, hogy hát ugye az? A spam a kéretlenül a postaládánkba érkező jellemzően hirdetéseket, meg marketing betetéseket tartalmazó levél, amelyek mellé jó nagy grafikus csatolmányt szoktak tenni, hogy jó nehezen töltődjön a szerencsétlen modememmel, és nagyon utálom őket. Tehát szemét gyakorlatilag a szó jelentés, a szó szerint szemét levél. És én valószínűleg rosszul korreagáltam rá, mert pont arról volt szó, hogy Devet csinált egy levelező listát, amely egymás közötti információ cserét szolgálna, de hát szegény nem tudta, egyrészt meg van két más hasonló ilyen listánk, illetve hát 100 másikon vesz részt az ember, és bár igyekeztem kulturáltan kitörni, de azért mégsem hagyhattam elmenni a szót nélkül, hogy azt hiszem, ez mindannyiunknak az egyik legborzasztóbb élménye, amint reggel bekapcsolod munkahelyet a számítógépet, én legalábbis az első fél órát azzal töltöm, hogy szűröm a szemétleveleket, amelyeket nem kértem, fogalmam nincs, hogy mitől kapom, Tudjátok, mi izgalmas ebben az egész történetben? Mostanában szinte mindegyik spamnek az alján ott van, hogy hivatkoznak a 2001. évi 108. törvény cikkeire, amelynek értelmében szabad Magyarországon mindenkinek nyugodtan spamet küldeni, csak le kell állítani, ha az illető kéri. nekem sokkal egyszerűbbeket szoktak írni, azt írják, hogy ez az a levél, amit csak egyszer fogok megkapni, és nyugodjak meg, soha többet nem, azt de most persze. Még azért valahogy elárulják, hogy hogyan lehet péniszt nagyobbítani, és ez valami borzalmas, hogy egyszerűen a magán és üzleti levelezésből nagyon-nagyon kicsi a lehetőség arra, hogy ezeket jól kiszűrjük, bár Balázs most biztos mond nekem majd jó kis programokat, hogy mikkel lehet a magát a levelezést, illetve ezeket a másik hasonló jellegű kéretlen írómány, amikor egy weboldalon böngészel, és jönnek fel azok az oldalak, amelyek reklámmal telítettek. Igen, meg tudom, hogy Chatman Balázs aztán nagyon tud bosszankodni az ilyen kéretlen levelek miatt. Egyrészt emiatt is, másrészt amiatt is, hogy léteznek jó kis programok, amik megpróbálják ezt kivédeni olyan trükkökkel, hogy például azt szimulálják, mintha nem volna jó az e-mail címet, tehát mintha visszapattanna róla az e-mail, és akkor hát, ha lekerülsz a listáról. Nem tudom, hogy ezek pontosan milyen mechanizmussal működnek, ugyancsak érintőlegesen tartozik ide, de pont az egyik ilyen nagyon jó program, amit már nagyon régóta szeretnénk kipróbálni, a magyarországi disztribútor tőlünk tudta meg, hogy létezik, úgyhogy ez sem megy minden simán. Azt mondjátok meg, hogy az igaz, hogy van olyan spam, aminek a végén fölírják, hogy hova kell írni, hogyha le akarok iratkozni. Írok, és ezzel biztosítom igen, be igazából, hogy... Igen, az még rosszabb, azt nem szabad. Hogy, sosem hogy szabad rá válaszolni, lejönni, mert akkor tuti bebiztosítottad az e-mail címedet, hogy ez létezik, és már is 10 újabb listára kerültél föl. És véged van, és én most már eljutottam odáig, hogy valószínűleg évente meg fogom változtatni az e-mail fiókom címét, és akiknek fontos, azokkal tudatom, hogy írok egy körlevelet, egy kéretlen körlevelet írok, hogy megváltoztattam az e-mail címemet, de egyszerűen elviselhetetlen. Balázs, ez hogy van? Kilóra veszik? Tehát ha nekem van, mint 50 címen, beviszem, mint a méhbe a az előbb említettem. Újságpapírt, vagy mit, és kapok érte egy 20-as. De Szonya, nem vicc, amit mondtam az előbb, komolyan a 2001. évi 108-as törvény Magyarországon így rendelkezik. Ezt nálunk szabad jogilag csinálni. Én akkor erre mondok egy durvábbat, van nekem egy ismerősöm, aki programozással foglalkozik, és kiválóan ismeri az internetet. Megkérdezte tőlem egyszer, egy-két éve, hogy szeretnék-e sok e-mail címet. És mondtam, hogy végül is nincs szükségem rá, de érdekel a módszer. Mondta, hogy nagyon egyszerű. Ő írt egy olyan robotot, egy olyan programot, amely az ICQ, aminek 100 milliónál több felhasználója van, akiknek javarésze megadja az e-mail címét, ICQ adatbázisából szépen az összes e-mail címet ki tudja nyerni. Annélkül, hogy bárki bármikor, bármit, bárhol megkérdezett volna tőlem, tőled vagy őtőle, hiszen most mutattam Szonyára és mutattam rá Dárpi, hiszen mi fönn vagyunk az ICQ-n. Tehát bárhol megadjuk az e-mail címünket, másik akkor módszer, már hogy itt maga a az e-mail, ugye ez nem egy titkosított forma, elcsíphető menet közben, és hasonlóan robotok és egyéb milyen szavakat szoktak erre használni, még milyen... Nem tudom, szűrőre gondolod? Keresőszó, nem ugrik be pont az, ami üldögél egy szerveren, és azt figyeli, hogy milyen forgalom van, mint egy féreg végül is hasonlóképpen, van erre egy szó, mindegy, nem teszem be. De erre igen, én pont azt szoktam figyelni, hogy egy-két ilyen spam levelet megnézek, hogy vajon ez tényleg direktben az én e-mail címemre küldtéket, vagy csak véletlenül kaptam meg, és sajnos nagyon sokszor a hivatali e-mail címemnek a címe van benne, én biztos, hogy meg nem adtam pénzt. A másik, bocsánat, még egy módszer, amiről a szintén hallottam, az a bombázásnak a módszer. Ez úgy működik, hogy kiszúrnak maguknak egy szervert, teljesen mindegy, kukac.xxx.hu, és elkezdenek levelet írni. A kukac.xxx.hu visszapattan, olyan nincs. És szépen a program generálja, és előbb-utóbb megtalálja a felhasználókat, akiknek viszont van e-mail címünk. Még egy dolgot hagyd mondjak gyorsan, Zoli, tiltakoznak a cseten, hogy általában a 2001. évi 108-as törvény ezt határozottan tiltja. Nem, azt tiltja. Beidézték az egész törvényt, és állított itt. Ha szólunk, akkor kell leállítani. Ez van benne. Utána nézzünk, jövő héten majd visszatérünk erre, viszont azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy második János Pál melyik országban született, és a hallgatónk itt van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét! Kihez van szerencsé? Hörcsög Attila vagyok. És a pápa Lengyelországban született. És feltehetnék egy bónusz kérdést? Hát próbálkozunk. Mi Lengyelország internetes kiterjesztése? Tudja véletlenül? Hát... Tehát mint Magyarország meg a .hu. Aha, talán PL. Tökéletesen így van egyébként. Hát akkor Attilája a PC World. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Hallott már Attila olyan számot, amiben modem zúgás van? Itt van még? Igen, itt vagyok, de nem hiszem. Na, akkor most figyeljen, mert hogy hallhat egy ilyet. Mégpedig egy ismert zenekar, a Pet Shop Boys együttes e-mail című számát fogjuk itt bemutatni, amit figyeljünk, mert az első néhány másodperc majd modem zúgással telik el. Tartott a modemidők, az egyórás modemidők, kicsit alélt, fáradt és enervált volt a társaság, de jövő héttel összekapjuk magunkat, ígérem. És előzetesként... Miért mondod ezt? Nem voltunk az? Mondja Deved, és ennél hitelesebb vélemény szerintem nem is lehet. És különösen Szonya tetszett. Gondoltuk. Magyarán csináljatok Szonyás Winamskint is gyorsan. És annyi előzetes jövő hétről, hogy Mike Oldfield is szóba kerül, hogyha már itt a zenei vonalat elkezdtük a műsorban. Mi az, hogy? Úgyhogy eddig tartott ma. A honlapunkat a Hungary Network gondolsza net.hu/modemidok, az e-mail címünk modemidok@hungary.com, a fórumunk forumnet.hu/modemidok, tudtad te is, ugye, Deved? Igen. És még mit szoktam ilyenkor mondani? Telefonszám. Hát az adás meghallgatható minden hónapban a PC World CD mellékletén. MP3 formátumban. Köszönöm szépen a figyelmet, Szilágyi Árpádot. És internet kalózon is. Viszont hallásra.